Wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 25 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15 Pro Max 256 giga za 5899 zł. A w 25 ratach tylko 236 zł miesięcznie. Teraz jeszcze niższa rata. To się opłaca. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 listopada, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych, a to oznacza wzmożony ruch wokół nekropolii. Na początek sprawdzimy sytuację przy cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego apeluje o mniej zniczy. Zwraca uwagę, że wystarczy jeden i żywy, a nie plastikowe kwiaty. Dramatyczne doniesienia z Hiszpanii. Rośnie liczba ofiar powodzi. Wiele osób nadal jest poszukiwanych. Kościół katolicki obchodzi dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych. Przypomina ona, że każdy wierny ma powołanie do świętości. W polskiej tradycji jest to również dzień zadumy i odwiedzania grobów bliskich. W serwisach Trójki sprawdzamy dzisiaj sytuację wokół cmentarzy. Na tym Brudnowskim w stolicy jest Michał Jędrkowiak. Michale, czy w pobliżu jest duży ruch? Samochodów jest niewiele, korków nie ma, bardzo dużo jest tu natomiast tramwajów, co kilka minut podjeżdżają tuż pod bramy cmentarza. Cmentarza, dodajmy, jednego z największych w Europie, więc gdy grobów do odwiedzenia jest wiele, chodzenia też jest bardzo dużo. Na 13 kilometrów tu robimy. Tylko na tym cmentarzu? Tylko. Znajomych odwiedzamy, to koleżanka, no wszystkich po kolei, dlatego tyle kilometrów. Powiedzieli mi pan Wojciech i pani Irena, i takie spacery wśród grobów sprzyjają rozmyślaniu o życiu i śmierci, i takim przemyśleniem podzieliła się ze mną pani Halina. Ja bym chciała żyć powyżej 100 lat, ale tylko dlatego, że dostałabym podwójną emeryturę i miałabym czym podzielić dzieci. Na cmentarzu Brudnowskim ludzi jest teraz mniej niż godzinę czy dwie temu, ale na pewno liczniej się tu pojawią, gdy zrobi się zupełnie ciemno. Jak wiadomo, wtedy cmentarze oświetlone przez te tysiące zniczy prezentują się wyjątkowo pięknie. A relację nawał Michał Jędrkowiak. Przenosimy się na warszawskie Powązki. Tam aktorzy, dziennikarze i ludzie kultury tradycyjnie kwestują na rzecz ratowania zabytków cmentarza. Kwesta odbywa się po raz 50, a za pieniądze zebrane w tym roku organizatorzy chcą odrestaurować 10 zabytkowych nagrobków. Na cmentarzu Powązkowskim jest Martyna Szymczakowska. Witaj, Martyno. Dzień dobry. Powiedz, czy odwiedzający cmentarz chętnie wspierają zbiórkę? Jak przekonywali mnie kwestujący, których dzisiaj spotkałam, ludzi nie trzeba namawiać i zachęcać do wpłaty na rzecz ratowania zabytków starych Powązek. Najcięższe puszki mają oczywiście ci najbardziej znani, a alejkami w ciągu ostatnich godzin przechadzali się m.in. Magdalena Zawadzka, Karol Strasburger, Maja Komorowska i Ewa Wiśniewska. Kilkadziesiąt minut temu spotkałam też aktora Piotra Zelta, który zapewniał mnie o hojności odwiedzających nekropolię. Jest tradycyjnie tak samo dobrze, czyli ludzie jednak bardzo chętnie włączają się w te akcje. Wystarczy przejść się pod pierwszym lepszym murem i zobaczyć, z którego roku są zmarli tam pochowani, kim byli. Przecież to jest cała nasza historia, jakże można nie pomagać. To jest przepiękny, jedyny w swoim rodzaju cmentarz. Właściwie jeden wielki zabytek, cudowny. No i musimy dbać o to, żeby te zabytki, to piękne miejsce było zachowane. Dziękuję. A zbiórka potrwa do końca niedzieli. Nowością w tym roku jest możliwość wpłaty blikiem. W ubiegłym roku udało się zebrać ponad 230 tysięcy złotych. Relacjonowała Martyna Szymczakowska. O mniej zniczy i plastikowych ozdób na grobach bliskich zaapelował biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ksiądz Marian Niemiec. Luteranie też wspominają dzisiaj tych, którzy odeszli i udają się na cmentarze. W tym roku przypominamy apel o poszanowanie natury i zmarłych. My uważamy, że jeden znicz na pewno wystarczy, że wiązanki, jeżeli mają być na cmentarzu, to niech to będą z naturalnych liści, kwiatów, a nie ze sztucznych, a jeżeli to można te sztuczne wykorzystywać przez wiele lat, no bo góry śmieci rosną po każdym takim święcie. Apelował biskup Marian Niemiec. Liczba ofiar śmiertelnych powodzi w Hiszpanii wzrosła do 205. Zdecydowana większość zabitych mieszkała w rejonie Walencji. Wciąż wiele osób uważa się za zaginione. Hiszpańscy ratownicy pracują nieprzerwanie, aby dotrzeć do obszarów, które nadal są odcięte od świata. Najtragiczniejsza sytuacja jest w prowincji Walencja. To tu zginęło najwięcej osób i wielu zaginęło, o czym mówią mieszkańcy regionu. Mam przyjaciółkę, która straciła ojca. Zniknął. Nie wiemy, co się z nim stało. Mamy nadzieję, że został gdzieś uratowany. Do wielu miejsc nadal nie ma dojazdu. Zniszczone są drogi, tory kolejowe i mosty. Około 75 tysięcy domów. Nadal nie ma prądu. W sklepach brakuje wody i jedzenia. Powódź wywołał intensywnie padający deszcz. W ciągu zaledwie 8 godzin spadło tyle deszczu, ile zwykle służby meteorologiczne odnotowują przez cały rok. To najgorsza powódź w Europie od dziesięcioleci. Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. W północnej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu. Na termometrach od 10 stopni na północnym wschodzie, przez 15 w centrum, do 18 na południu. W nocy przelotne opady deszczu będą przemieszczały się stopniowo z północy na południe. Temperatura minimalna od 2 stopni na krańcach północnych Suwalszczyzny, przez 6 w centrum, do 9 na południu. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, AMD Ryzen 7. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2649. Teraz za 2499 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wyskakuję tutaj troszkę znienacka, bo dzisiaj dzień szczególny i piątkowa tonacja Trójki trwa 2 godziny. Ja nazywam się Michał Margański i mam olbrzymią przyjemność wspominać Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Byłem jego wydawcą przez 2 lata. Spotykałem się z panem Janem, żeby wpisać wszystkie zaprezentowane utwory, jak również porozmawiać o tym, co myśli o poszczególnych muzykach, o tym, co dzieje się dziś w muzyce. I obaj doszliśmy do wniosku, że takich sygnałów audycji, jakie nagrywał w orkiestrze radiowej, no to już dzisiaj się nie robi. A mówię o tym, ponieważ wkradł się chochlik do naszego dzisiejszego spotkania i zamiast fachowego sygnału tonacji Trójki dwukrotnie wybrzmiał godzinę temu The Opener. I w trakcie audycji stwierdziliśmy z Katarzyną First Wojtkowską, która realizuje audycję, że może właśnie zrobimy z Openera, z otwieracza sygnał dzisiejszej tonacji. Skróciliśmy go troszkę. Polish Radio Big Band i dyrygujący całą potężną orkiestrą Jan Ptaszyn-Wróblewski. Kompozytor, ale również propagator, laureat wielu nagrań, wielu nagród, przepraszam. Człowiek, który w ogóle się nie poddawał. Jakoś tak się złożyło, że spotkaliśmy się w tym okresie mojego życia, kiedy ja miałem spore doły i patrzyłem na pana Jana, który niedowidząc uczy się wielu rzeczy na pamięć, żeby móc poprowadzić audycję. To zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie, olbrzymia charyzma. Wtedy też poczułem, dlaczego mówiono o panu Ptaszynie. Generał, ten człowiek po prostu miał olbrzymią charyzmę, ale również znakomite poczucie humoru. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtórum, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie ma. jak konwalie, noc pachnie nam, jak ten młody las, popiela tej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gata woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi, jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi, o ty, właśnie ty. W nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym, w interpretacji pana Dąbrowskiego Andrzeja. Muzyka oczywiście Jan Ptaszyn-Wróblewski, słowa Agnieszka Osiecka. Jakże sympatyczny, jakże miły, jakże ciepły utwór dziś reinterpretowany przez młodych muzyków, niekoniecznie jazzmenów. Tak się zastanawiałem, jak to możliwe, że był czas, kiedy mówiono o panu Janu generał i ten sam człowiek tworzy tak miłą, tak piękną, tak ciepłą piosenkę. I państwo pozwolą, że posłużę się teraz cytatem Wayne'a Shortera, który powiedział tak. Myślę, że walka z samym sobą to najważniejsze starcie, jakie każdy musi stoczyć w swoim życiu. Jeśli uda nam się zwyciężyć zło w nas samych, będziemy mogli bardzo wiele. A Jan Ptaszyn-Wróblewski mógł i robił bardzo, bardzo, bardzo wiele. Sięgam teraz po znakomitą antologię Studio Jazzowe Polskiego Radia 1969-1978, w której cała masa przepięknych kompozycji albo autorstwa pana Jana, albo są to utwory, w trakcie których dyrygował orkiestrą. I chciałbym teraz państwu zaproponować kompozycję Boleść. To będzie utwór, w trakcie którego dyrygował Jan Ptaszyn, a na flecie usłyszą państwo Włodzimierza Nachornego. Boleść to tytuł wybrzmiałej kompozycji, Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Na dokładkę pan Jan dyrygował podczas nagrania tego utworu. Włodzimierz Nachorny pojawił się tutaj na flecie, a wszystko zrealizowane w ramach studia jazzowego Polskiego Radia, a zaprezentowany utwór pochodzi z antologii Studio Jazzowe Polskiego Radia 1969-1978. I w ten sposób dotarliśmy mniej więcej do roku 70, do roku 1970, kiedy pojawiły się trzy kwadranse jazzu. Na początku audycja była emitowana trzy razy w tygodniu i z tego, co zdążyłem ustalić, był to poniedziałek, środa i piątek. W piątek były prezentowane nagrania koncertowe, to zdaje się tak trochę na dobry początek weekendu, taki był zamysł. No i regularne wydania audycji w poniedziałek i w środę właśnie. W Polskim Radiu dysponujemy archiwalnym zapisem tej pierwszej, tylko wciąż drapiemy się po głowie, czy to jest pierwsza w ogóle audycja Trzy Kwadranse Jazzu, czy pierwsza audycja prowadzona przez Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, który mówił wtedy bardzo szybko, bardzo wyraźnie. I jeśli ktokolwiek z muzyków dostąpił ze szczytu, że pojawiła się kompozycja na antenie Trójki, no to było już wiadomo, że trzeba jazzmana zapraszać, hołubić. I skoro Jan Ptaszyn-Wróblewski dał swój stempel, to jak najbardziej jest to jazz najwyższej próby. Trzy kwadranse jazzu. Audycja prowadzona przez 54 lata plus kilka miesięcy. Jeśli chodzi o długość, to jest to bez wątpienia rekord, ponieważ trudno w historii w ogóle radiofonii znaleźć audycję, która cyklicznie była nadawana przez 54 lata. Tutaj zaczynają się wątpliwości pojawiać, kiedy mówimy o liczbie wydań, bowiem jednak jeśli chodzi o liczbę wydań, no to znacznie więcej audycji miał Willis Conover, z tym, że on miał od poniedziałku do piątku codziennie, więc tych audycji było znacznie więcej, no ale jeśli chodzi o czas, okres nadawania, to Trzy Kwadranse Jazzu bez wątpienia są audycją rekordową, że się tak wyrażę. I od samego początku tej audycji jako sygnał był wykorzystany utwór La Nevada orkiestry Gila Evansa i właściwie to wcale mnie to nie dziwi, że właśnie ta kompozycja stała się znakiem rozpoznawczym Trzech Kwadransów prowadzonych przez Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, ponieważ kiedy później przyglądałem się jego upodobaniom, jego zamiłowaniu do pięknego stereo, do szczegółów w muzyce, do umiejętności wyciągania niejako z orkiestry jednego konkretnego muzyka, jednego konkretnego instrumentu. To wszystko się ułożyło w jedną całość. Po prostu zrozumiałem, dlaczego utwór La Nevada orkiestry Gila Evansa został wybrany przez Jana Ptaszyna. Zresztą, kiedy nagrywaliśmy Trzy Kwadranse, to zawsze musieliśmy patrzeć, co będzie po audycji. Czy jest blok reklamowy, czy nie. Ile zostawić tego czasu. I bywało, że dopełnialiśmy fragmentem znowu La Nevada na zakończenie. I nawet bywało też tak, że już off the record słuchaliśmy tego utworu, bo tak jakbyśmy słuchali go pierwszy raz. Byliśmy utuleni tą doskonałością i nagrania, i kompozycji. Zatem pomyślałem sobie, że to jest właśnie ten moment, ten jedyny moment, kiedy można zagrać utwór w całości. I tak też się stanie. Z roku 1961 La Nevada orkiestry Gila Evansa w programie trzecim.

Nevada, bez trzasków. Pierwsze wydania trzech kwadransów jazzu, no cóż, były zaopatrzone w owe trzaski, bo sygnał był prezentowany z płyty winylowej. I na ten pierwszy moment z gitarką pan Jan zawsze opuszczał rękę i dawał tym samym znak, że wchodzi na antenę. A Farewell to Mother Earth to, jak być może Państwo już rozpoznają, kompozycja EAPS, którą właściwie cały zespół podsunąłem panu Janu, żeby posłuchał, żeby się może zainteresował. A później chłopcy z EAPS-ów spytali, czy może mógłbym skontaktować, może jest szansa na jakąkolwiek współpracę. I tak też się stało. Przyjechali do pana Jana, nagrali jego saksofon, później zmiksowali to wszystko i w ten sposób powstała ostatnia kompozycja do płyty zatytułowanej 2061 z 2022 roku. Farewell to Mother Earth i EAPS z gościnnym udziałem Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Człowieka, który pokazał mi bardzo mocno, kiedy widywaliśmy się co dwa tygodnie na nagraniach, że nieważne jak upadasz, a ważne jak wstajesz. Różne historie z tym związane były również, bo właśnie mówił, że się gdzieś przewrócił, że to, że tamto, ale wstawał. Ale uczył się na pamięć wszystkich nazwisk, które należały do osób tworzących poszczególne projekty, poszczególne płyty. W ogóle się nie poddawał. Dla mnie osobiście swoisty wyznacznik, bardzo ważny człowiek. które uparcie nie odchodził z Trójki wtedy, kiedy mógł. Który był tutaj z nami przy Myśliwieckiej cały czas. Jan Ptaszyn-Wróblewski, współzałożyciel bądź czynny uczestnik Jazz Believers, kwintetu Andrzeja Kurlewicza, Polish Jazz Quartetu, mainstreamu, chałturnika, Extra Ball, wreszcie znowu nowego kwartetu, zespołu Made in Poland i takiej płyty, koncertowej płyty stworzonej wspólnie z Wojciechem Niedzielą, Jackiem Niedzielą, Andrzejem Święcem, Marcinem Jarem. Koncertowo na zakończenie spotkania z panem Janem, którego energia wciąż jest. Polecam, żeby sięgnąć do jego nagrań, zainteresować się jego dyskografią. Wszędzie piszą, że przedstawiam państwu wybraną część dyskografii. No tego po prostu jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jest w czym wybierać, jest przy czym doskonale spędzać czas. Po Wielkim Niżu to na zakończenie dzisiejszego spotkania. Tam zdaje się na zakończenie odezwie się jeszcze pan Jan. To tak na zakończenie. Bardzo państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, która na bieżąco stworzyła dżingiel z utworu. Bardzo dziękuję. Ja nazywam się Michał Margański. Zapraszam państwa w nocy z soboty na niedzielę do potrójnego pasma przenoszenia i zostawiam z takim pytaniem. Co łączy listopad z Blade Runnerem? Odpowiedź? W niedzielę kilka minut po północy. Serdecznie zapraszam. Thank you.